Doamne, și-am zis verde, măr domnesc. Am iubit și-am să iubesc, draga mea, o. Am iubit și-am să iubesc, măcar să mă plăbădesc, o româncă și o marmeancă, o vrecă nebotezată. Mă duc la ea că mi-e dragă, m-a tot Dumnezeu s-o bată. O, o văd din nou, lasă-mă că mor. Pentru tine, dragă, stelo, știu că mor de dor. Draga mea, o fă, Doamne, ce-ai iubit inima mea, să mor și nu pot uita, draga mea, o. Iubi una, iubi două, iubi 49. Și din 49 am rămas numai cu două. Una veche și alta nouă, una veche și alta nouă. C-am iubit 101 și-aia face pe nebuna. C-am rămas numai cu una și-aia face pe nebuna. Zac, pac, stai că trag până la ziua. Șapte am, șaptele cam, le-am o praf am să te fac. Să-ți arăt că te iubesc, le-am o tinotologesc. Cu scândura de la par, le-am o eu am să te bat. Ai draga mea, auleu măi, Doamne, lasă-te pui că de mine măcar o lună de zile. Dar o lună de zile să-mi fac pantalon pe mine. Cum să mă las eu de tine când ți-e casa de mine. Fac doi pași, o săritură, sunt la tine împătătură. Ai dat, ai dat de trei ori să-ți miroasă dura flori. Și buzile amicșunele, mușcarea de carinele. O, fă-i din nou, lasă-mă că mor. Dragă stelo, știu că mor de dor. Hai da, hai da, schimbă garda, că s-a șucării Miranda. Hai da, hai da, hai da așa, că-n boală la lumea ta. Și-ai da, și-ai da, și-ai da deț, și-am boală la părul creț. Părul creț, păi cu tinele, am boală la tinerele. Zăc, păc, stai că drag, până la ziua praf te fac. Lazi o praf te fac, șapte gam, șapte de trag. Să-ți arăt că te iubesc, la note cotologesc. Cu scândura de la pat, la noi eu am să te bat.